jaajëf waay sama gaay. Kii nag moom benn sëriñ la. Sëriñ bi nag taalibeem yi dañ koo fonk fonk fonk ba sëriñ bi suy dem fenn sax taalibe yi dañ koy yëkkati ndax nanguwuñ sax mu dox. Benn jour nag sëriñ bi benn ndongoom benn taalibeem di tudd di diggante. Taalibe bi nag dafa booja la dafa féex ba liw. Jour bi nag sëriñ bi dem di tudd ji ndeysaan. Ba ñu tuddee ba noppi nag sëriñ bi xam nga rek sëriñ su ndaw si dañuy bëgg a seex seexu. Sëriñ bi gis gaay di séddale laax laax yi na ñëw laax yi laax yi laax yi. Gaay indi sëriñ bi booli laax. Sëriñ bi dóor ci laax bi dóor. Ñu ni waat ni toogaa tuuti. Gaay indi waat ay caakiri. Sëriñ bi ni caakiri caakiri caakiri. Gaay indil sëriñ bi karaafu caakiri. Booy sëriñ bi ni ko sëncëm. Taxawee wet nag. Ñu toogaa tuuti. Toog ay heure añ yooyu rek. Xam nga ngénte yi sax léeg-léeg gaa yi dañuy indi dañuy def ñaari plat léeg-léeg ceebu jën ak comment dirais-je ak ceebu yàpp. Gaa yi togg ñaari plat ceebu jën ceebu yàpp. Ñu ne nii heure añ sawaay gaa yi defar defar ceebu yàpp yi ceebu yàpp yi pare gaa yi séddale. Gaa yi indil booli ceebu yàpp sawaay indil ko sëriñ bi tegal ko sëriñ bi. Sëriñ bi dóor ci ceebu yàpp bi dóor. Sëriñ bi man sax damaa defe ni dafa am lu koy lekk la. Dóor bay nelaw tegee fee. Ñu ne nii sëriñ bi gis gaa yi séddalewaat ceebu yi jën yi mu ne ceebu jën mooy sama plat indil leen mooy sama plat. Gaa yi indi ceebu jën yi. Sëriñ bi dóor bay xoolee benn bët booy. Lekk ci ceebu jën bi lekk bay nelaw. Jox ko boisson mu ni ku tay jus mu ni tay. Taxawee wet nag tanal réew mi doxul. Léegi ay heure ngoon gaa yi indi nu mu tëddee sax vermicelle indi teewlu. Sëñ bi nekk ci vermicelle messi mel ni musul lekk. Dóor si vermicelle bi dóor tamit ba marrey taali ndeysaan. Sëñ bi toog ba ci yàgg rek xam nga biir moom biir la rek. Loo am baatin biir moom biir rek la mën a doon. Baatin ak leneen a ci yow. Ñu toog ba ci yàgg saay sëñ bi biir bi commencé yëngu rek mu wóoru taalibe yi. meeb leen ma maanaam yëkkati leen ma meeb leen ma. Rek taalibe yi yëkkati sëñ bi sa waay. Taalibe yi pour ñoom sëñ bi day dallu ji. Taalibe yi yëkkati sëñ bi rek nar koo yóbbu ji si néeg bi pour sëñ bi dallu ji. Rek sëñ bi ni ko douce ba man fa laa fa jógee man.